तो परमात्मा की तरफ देखना है, एक अपने तरफ देखना है। परमात्मा है वो सब जगह परिपूर्ण समान रीति से है, और अपने शरीर के साथ में अपना संबंध नहीं है। अपने को ही देखना है, अपना शरीर के साथ संबंध नहीं है, क्यों? शरीर की और अपने जाति दो है। अपने तो परमात्मा के अंश, शरीर प्रकृति के अंश, ये दोनों जाति बिल्कुल भिन्न है। शरीर चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, शरीर सब के सब प्रकृति का कार्य है, और आप स्वयं परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चैतन्य अमर सहज सुवराशी, इनसे प्रकृति विरुद्ध है। शरीर जड़ है, वो अमल है, ये समल है। चेतन अमल सहज सुखराशि, सहज सुखराशि है, ये सहज दूरराशि है, दुखा रहे वहां शाश्वत। तो शरीर का और अपना बिल्कुल संबंध विच्छेद है। इसमें अपनी तरफ से ही शरीर को अपना माना है, शरीर ने आपको अपना नहीं माना है। मनुष्य स्थान यानी प्रकृति स्थानी कहा है, वे प्रकृति में स्थित रहती है। तो केवल आपने इनके साथ संबंध किया है, शरीर ने आपके साथ संबंध नहीं किया है। शरीर तो अपने को अलग मानता है, अपनी अलग धुन है। शरीर तो ऐसी है कि वो निरंतर एक ही धुन है अपनी, कोई मतलब नहीं जिसे, एक नाश की तरफ जा रहा है, हरदम निरंतर नाश की तरफ जा रहा, हरदम है, एक ही धुन है। शरीर को आप अपना कहते हो, मेरा है शरीर, अपनी तरफ से, अपनी तरफ से आप ही खुद ही शरीर मेरा है। शरीर नहीं कहता मैं तेरा हूं, कभी नहीं कहता है। यह तो अपनी धर्म से है, बस अपनी तरफ चलता है। बस सब संसार सब है, जितना है छोटा बड़ा पहाड़ पर सब है, सब सब सब संसार जा रहा है प्रकृति की तरफ, लीन हो रहा है, लीन हो रहा है। जितनी उम्र आ गई है उतना वो संसार संसार संसार में लीन हो गया है। औदार कितना बाकी है, जितना फिर साथ में रहेगा फिर साथ छोड़ देगा। और तो ये दस हरदम ही स्वर्ग में, प्रलय में, मां स्वर्ग में, मां प्रलय में, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, वो अपनी धर्म अपनी अपनी चाल, अपनी निरंतर अपनी चाल अपनी। और आत्मा वो सदा है, जीव का जीव है, नित्य सर्वगत स्थान हूँ, रसोयम सनातन अभ्यक्तोयम अजिंत्योयम अवैयम उच्चते तस्मादेव विदित्वायनम। वो है जीव का दिन, इसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, है जीव का दिन रहता पूरा का पूरा। शरीर पूरा का पूरा ही जा रहा है, एकदम बदल रहा, बदल रहा, एकदम बदल रहा। स्वर्ग में, प्रलय में, महास्वर्ग में, महाप्रलय में, और ये स्वर्गे भी लोग जाएंगे, प्रलय न पिथन दिशा, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में पिथा नहीं होती। आप निरंतर है जो क्यों रहते हैं, और सुरंदर नहीं बदलता है। आपने माना है शरीर के साथ में, शरीर ने आपको साथ नहीं माना है। मनुष्य निर्जानी ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है। मैवांशो जीव लोके जीव भूतांश मेरा अंश है, तो भगवान की तरफ से तो मेरा अंश है, पर शरीरों की तरफ नहीं कहा ये शरीर परमात्मा के अंश नहीं है, प्रकृति का है, प्रकृति के साथ ही है। वसो जी बाय देखो चाहे गीता देखो, ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सहसानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, उनको कुछ तीनों खजता है। मानो शरीरों के साथ में आपने ममता कर रखी है, शरीरों में ममता नहीं की है। शरीर तो अपनी धुन में है, सब संसार जी के धुन में है, सबके साथ में एक धुन नहीं बनाए। जिस तरह पहाड़ है वृक्ष है ये सब जा रहे हैं नाश की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही शरीर नाश में जा रहा है, अपना कोई ख्याल नहीं है। आप जिसको अपना मानते हो ये ख्याल ही नहीं करता। भूल में भी पल्ला हुआ रह जा तो शीत लग जाएगा, जाड़ा लग जाएगा, अपने कोई परवाह नहीं करता कभी। आप जो परवाह करते हो ठीक रखना है जो ठीक रहता है, ये परवाह नहीं करता है। तो शरीर का स्वभाव तो संसार के साथ मिलता है, आपका स्वभाव परमात्मा के साथ मिलता है। जैसे परमात्मा निर्विकार है ऐसे आप निर्विकार है, जैसे अविनाशी है ऐसे आप अविनाशी है, जैसे परमात्मा चेतन है आप ही चेतन है, और परमात्मा मल रहित है ऐसे ही आप मल रहित है, उस परमात्मा जो शुभ रूप है ऐसे आप भी शुभ रूप है, अलग रूप है। आपके साथ मिलने एकता के साथ में एकता है, और शरीरों की सुखी संसार के साथ एकता है। ये संसार का है, इस संसार से उत्पन्न हुआ, संसार में रहता है, संसार में लीन होता है। आपने माना है अपने साथ है, शरीर ने नहीं माना है, तो आपको माना हुआ है। इस वजह से आपको शरीर का अध्यास छोड़ना पड़ेगा, आपको ही शरीर को नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्यों शरीर ने माना ही नहीं, पकड़ा ही नहीं। शरीर तो बिगड़े बिना पकड़े ही स्वतः ही स्वाभाविक ही पड़ेगी तब जा रहे निरंतर। आप चाहे नींद लो, आप चाहे बैठो, आप चाहे अच्छा काम करो, आप चाहे बुरा काम करो, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, इस पर वही नहीं, कोई परवाह नहीं, शरीर शरीर को परवाह नहीं। शरीर तो अपने धन से मजा रहा है, अपने धन से और आप नित्य हो और सही अनित्य है, सही सब अनित्य है, आसमान है, हरदम बदलता है, हरदम बदले बिना एक क्षण भी रहता ही नहीं कभी। ये आप किसी क्षण बदलते ही नहीं कभी, एकदम वृद्ध स्वभाव है। शरीर से आपका वृद्ध स्वभाव, आपसे शरीर का वृद्ध स्वभाव, बिल्कुल। इस वजह से शरीर शरीर ही कहा जाए तो कहा जाता है शरीर शरीर ही नहीं है। शरीर ही कहते हैं लक्ष्य, और शरीर धारण करने वाला है इस वास्ते, पर धारण भी करता नहीं, ये तो अपने बस अपना मानता है, अपना मानता है, अपना शरीर मेरा है। आप अपना अकेले मानो कब तक चलेगा ये, पर जब तक आप मानते हैं चलेगा। क्यों ऐसा होता है, आप परमात्मा के साक्ष, परमात्मा सत्य संकल्प है, आपने संकल्प कर देगा मेरा सही बस अब मेरा दिख रहा है, आप देखो मेरा नहीं तो आप मेरा नहीं है। मेरा राजा विदेह, राजा विदेह, विदेह के राजा विदेह, विदेह का वैदेही सीता जी के नाम को वैदेही विदेह रहित देह है, तो सब देह देखते हैं, देह रहित है, देह सही नहीं देखते हैं, परंतु वो देह रहित है, उसको विदेह कहते हैं। वो शरीर की परवाही नहीं है, शरीर एक तक जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है एकदम। इसलिए सबका शरीर जा रहा है इसलिए, और सब आप सब परमात्मा का अंश है। जीव लोक जीव ईश्वर जीव विदासी चेतन सी शरीर के संबंध से दुख होते हैं, आप में दुख नहीं है। सहज सुख राशि सहज स्वाभाविक सुख राशि है, इस बात से दुख सोता नहीं, दुख क्यों नहीं सहता, दुख सजाती है नहीं है, आपके भिजाती है, इस वजह से दुख नहीं सहा जाता, सुख सहा जाता, सुख सहाता सुख के तरफ पक्ष रहता है, दुख नहीं दुख चेहरा सुख से साख से आ जाती है। आप सुख राशि है बिल्कुल आदमी राशि दुख भी कोई सुख सहता हो सुख दुख किसान हो इसको भी नहीं है, परंतु सुख की इच्छा आप रहते हैं इसमें दुख होता है, जिस सुख की इच्छा नहीं है वो दुख आपको नहीं होगा। जिस सुख की इच्छा आप नहीं करेंगे उसका आपको दुख नहीं होगा, आप दुख सुख की इच्छा करेंगे उसका दुख होगा, आप नहीं करेंगे तो परवाह नहीं भाई। भेद तो त्यागी होते हैं, अनुभव दुख इतना ही होता, थोड़ा होता है, भान होता है, भान दुख का प्रतीत होगा, दुख अनुकूलता ही प्रतिकूलता ही अनुकूलता प्रतिकूलता देखते है। जो जो भेद होता है, जो जो त्यागी होता है, जो जो सत्संगी होता है, जो जो अपने स्वरूप में स्थित होता जाता है, तो ही जो स्वतः स्वाभाविक शरीर का दुख कम होता जाता है। लोग पैसे को समझते हैं, पैसे को सुख होगा दुख मिटेगा, मिटता नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपये होने पर भी संता भूख भूख अवश्य अवश्य दरिद्रता वैसी वैसी अभाव वैसे वैसा। साधारण आदमी के तपेले का और कुर्सी का भी अभाव, और धनी आदमियों के मोटर कार मोटर के पुर्जों का ड्राइवर का ब्रेजर कई चीजों का अभाव, अभाव अभाव देखता अभाव रहता है। किसी स्वभाव किसी अभाव की जरूरत किसी वस्तु की जरूरत तो वैसा नहीं होता, जरूरत का अभाव वैसे ही रहता है। दही देंगे और धनी के धनी के बहुत सी वस्तु पड़ी है, इस वजह से लोग कहते हैं धनी है, पर मन महसूस होगा भीतर भीतर में वही दरिद्र है, ये दर बाकी है, ये चीज बाकी है, ये चीज बाकी है। और जो जो संसार से उपलब्ध हो जाए तो ही उसी बाकी पूर्ण हो जाती है। पैर में जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, नुटी बदाम नहीं है, कहीं भी फट फटे हुए हैं धोती भी, आनंद भरा मस्त रहता आनंद भरा। खंचन खान कुली घट माही रामदास के टोटू नाही, कंचन खान कुली घट माही भीतर से आनंद बढ़ता है। जैसे शीत ज्वर होता है ऊपर कपड़ा कितना ही उड़ा वो ठंडी लगती रहती है, क्यों लगती है भीतर से ठंडी बढ़ती है, गर्म गर्म पानी पिला दे तो शांत हो गई गर्म गर्म, क्यों भीतर से सीन होता है। इस तरह से भीतर से आनंद रुपया निकाला, जो बैराग्य होगा तो त्याग होगा, जैसे भगवान मन लगेगा तो भीतर से त्याग हो जाएगा पदार्थों के, जो बाहर यही स्पर्श जाप होगा दुख जो होने स्पर्श जाप होगा विषेन ये संयोग ये अमृतोपम हो संयोग आता है तीन सुख संयोग से और मन में नहीं आती है, चल नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो रहती है। हमारे चाहेंगे ही नहीं, क्या चीज है ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। देखो प्रत्यक्ष बात है, जितने जितनी भीतर से तृष्णा मिटती है उतने बाहर से दांत आते हैं। आए पर भी परवाह नहीं आवे तो कोई परवाह नहीं, निर्वाह हो जाए तो मौज है, निर्वाह नहीं हो तो मौज है, सही रह जाए तो ही मौज है, सही चला जाए तो ही मौज है, सही की परवाह नहीं है। सामग्री ज्यादा आती है आप से आप स्वतः स्वतः, जो जो वैराग्य होता है, त्याग होता है, मस्ती होते है, तो वस्तुओं ज्यादा आती है, पर भीतर की रहता बढ़ जाती है। वो भीतर की रहता लखपति करोड़पति अरबपति नहीं मिलती, उसकी अमुक चीज जरूरत है, अमुक जरूरत है, अमुक जरूरत है, लोगों को बहन पड़ता है, वो अमुक भी तो नहीं है, ये अनुभव उनको होता रहता है वक्त पर, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिक आई, जरूरत बहुत होती है, घाटा भी बहुत होता है, नफा भी बहुत होता है, लाखों रुपया घाटा हो जाए, लाखों रुपये का गरीब गए पीढ़ियों तक लाख रुपये का घाटा कभी हुआ ही नहीं है ही नहीं। विश्वास दे पदार्थों का महत्व हृदय में रहते रहने से महत्व चीजों के अभाव का अनुभव होता है, उसका महत्व नहीं से अभाव होने पर भी अभाव का अनुभव नहीं होता, और अभाव का अनुभव होने से ही दरिद्रता दिखती है, और अभाव का अनुभव न दिखती ही नहीं। अपने पास चीजें नहीं है, बहुत चीजें नहीं, बहुत संसार की चीजें, बहुत चीजें नहीं है, पर कभी याद भी नहीं आती कि वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। जो जो पैराग्य होता है भगवान में मन लगता है, जो आनंद बढ़ता है आनंद, तो सज्जनों आनंद सब भगवान की तरफ है, संसार के पदार्थों में सुख नहीं है, दुखालय मशासुतम दुखालय मशासुतम माम पे ते पुनर्जन्म दुखालय मशासुतम नाम्नन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगता, परम संसिद्धि को प्राप्त हो गए, दुख वाले अशाश्वत और पद नहीं मिलता। पदंग संति अनामयम अनामयम, चलो कोई आपाय नहीं, कोई योग नहीं है, कोई कमी नहीं है, ऐसे पद को प्राप्त हो जाते हैं। और मैं सतुगुण अनामय तत्र सत्वम निर्णोत्तर प्रकाशकम अनामयम, अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं तो सदुगुण स्वाभाविक नाम है, निर्विकार है, रुगुण तो मौन की अपेक्षा सात्विक स्थिति रहती है, स्वाभाविक बिना गर्द किए स्वाभाविक, क्यों भोगों की इच्छा नहीं है तो राजेश बना है ही नहीं। विषेन्द्रिय संयोगात यदग्रे मृदो मोह तो नहीं, राज सुख है, विषेन्द्रिय संयोगात यदग्रे तो सुख सात्विक है, आत्मबुद्धि प्रसाद परमात्मा विषय बुद्धि से पैदा होना सुख और सात्विक है, स्वाभाविक सत्य ही सत्य ही स्वाभाविक ही, कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। अरे बाहर से सुख कितना ही ले लो भले ही, कितना ही आ जाए तो कमी ही कमी रहती है। इंद्र के पास में कितना सुख है, जो भी हमारे परिस्थितियों की तरफ जाता है देखता है, यहाँ सुख ले ले, यहाँ सुख ले ले, यहाँ सुख ले ले, यहाँ स्वर्ग में सुख की कमी है, तृप्ति नहीं होती। कितनी बात सुख हो जाए पदार्थों से तृप्ति नहीं होती, क्यों नहीं होती, स्वयं तो है चेतन, सुख चाहता है जड़ चीजों से नाशवान से, अब उसी भूख बढ़ेगी घटेगी नहीं, सात्विक तक जाते हैं, फिर न्यूनी तक जाते हैं, तो प्रकृति गुणों के सुख की परवाह ही नहीं रहती, ये अपना है ही नहीं है, परमात्मा वृत्ति लेती है। इस वास्ते भगवान की तरफ वृत्ति अधिक हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, स्वभाव स्वाभाविक दुख मिट जाएगा, आफत मिट जाएगी, एकदम पक्की बात है, सच्ची सिद्धांत की ठोस बात है। जो जो परमात्मा मन लगेगा, जो परमात्मा जैसे मिट्टी लगी हुई है सूखने से वो झड़ जाती है सभी, इसलिए सात्विक राजसिक राजसिक तामस सूख झड़ जाते हैं, जी नहीं आते, शांति सुख प्रसन्नता आनंद स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक। विषय अंदर संयोग आदि ये नहीं होता, अभ्यास आते हम दे दुख अंत नहीं, दुख अंत हो जाए वहां राजसीता में दुख का अंत नहीं होता, दुखों का अंत नहीं होता, नए नए दुख पैदा कर, नए नए दुख पैदा। इस वास्ते संसार के जो है मजे हर किस कम न होंगे, अब अफसोस है एक दिन हम न होंगे, आओ खत्म हो जाओगे, ये तृष्णा मिट गई नहीं, अरे भगवान ही तब लगने से मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, प्रत्यक्ष में चीजों की कमी रहेगी नहीं, हरदम मस्त है। सज्जनों ऐसी बात है, पक्की बात है, भगवान ही तब लगो सच्चे हृदय से, क्योंकि आप स्वयं भगवान का अंश है, जितने जितने भगवान के पास में चलोगे उतने उतने सुख हो जाओगे, और जितने भगवान से दूर रह पदार्थों के साथ मिलोगे उतने उतने दुख हो जाओगे, ये कसौटी है, क्योंकि आप भगवान के अंश है, पृथ्वी का अंश पृथ्वी को चाहता है, ऐसे आप भगवान के अंश है, भगवान को चाहते हो, परंतु आप चाहने लग गए इधर एक नगर मत एक खेल रहे हैं, खिलौनों में और जब तक खिलौनों में लगे रहो दुख पाओगे, जब इससे वृत्ति हट जाएगी मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, एकदम विश्वास से भगवान को याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, प्रतिक्षण आनंद होगा, प्रतिक्षण मौज होगी, हरदम है, जो जो परमात्मा की वृत्ति लगेगी तभी तो आनंद, जो जो स्वतंत्र होगी जो पराधीन मिट जाएगी, ये पदार्थों का सुख होगा उसे पराधीनता रहेगी ही, पराधीन है दूसरों का अधीन, पराधीन है सुपरे सुखता ही, पदार्थों सुख जाने वाला पराधीन होगा ही, भीतर से सुख मिले आनंद है, इस वास्ते भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, जप करना, सत्संग करना, भगवान में लगना स्वाभाविक आनंद होता है, सत्य ही सत्य बड़ी शांति बड़ा रहता है, संसार में लगने पर आपद होती है, दुख होता है, संताप होता है, दर्द होती है, इसमें सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लगो, संसार की तरफ से वृत्ति स्टार करिए, भगवान में लगाओ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 20 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम